نہیں علیحدہ نہیں بنا، جمعیت مجاہدین کا امیر بنا. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو سمع منا شیئا جس نے ہم سے حدیث سنی فبلغہ اور اس کو پہنچائی کما سمع جیسے اس نے سنی تھی فرب مبلغ بسا اوقات جن کو پہنچائی جاتی ہے حدیث او علیہ وہ زیادہ حق حدیث کا ہوتا ہے من سامعین اس صحابی سے جو مجھ سے سن رہا ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی بغیر تحقیق کے حدیث میری طرف منسوب نہ کرو الا ما علمتم مگر جس کو تم جانتے ہو جو جھوٹ بولے گا علیہ مجھ پر عمدن فلیتبوا مقعدہ من النار وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے تیار کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائیہ جو قرآن کی تفسیر رائے سے کرے فلیتبوا مقعدہ من النار وہ تیار کرے اپنے ٹھکانہ جہنم سے. وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم جو توجیہ قرآن کا کرے گا بغیر علم کے فلیتبوا مقعدہ من النار وہ تیار کرے اپنا ٹھکانہ دوزخ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائیہ جو تفسیر قرآن کا عقل سے کرے گا فاصابہ اور صحیح کرے گا فقد اخطا اس نے بھی غلطی کی. کیونکہ ایک دو جگہ تفسیر بالعقل صحیح کرے گا آخر عقل پھسل جائے گی غلط تفسیر کرے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن جھگڑا قرآن میں کفرن کفر ہے. کہ ایک کہے ابراہیم قرات ہے کہتے ہیں ابراہیم ہے ایک کہتے ہیں ابراہیم ہے یہ نہ لڑو یہ تمام قرات کا ایک ہو. سمع النبی علیہ السلام قوماً حضور نے قوم سے سنا یتدارؤون فی القرآن جو قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے تھے فقال انما ہلک من کان قبلکم ہلاک ہو چکے ہیں یہود و نصارہ جو تم سے پہلے تھے بہذا اس اختلاف کی وجہ سے ضربو کتاب اللہ بعضہ ببعض اس نے بعض کتاب اللہ کو بعض کے ساتھ ٹکرایا یعنی مصنوعی تعارض پیدا کیا. حالانکہ وہ انما انزل کتاب اللہ خدا کی کتاب اترتی ہے یصدق بعضہ ببعض بعض آیات بعض کی تصدیق کرتی ہے فلا تکذبوا بعضہ ببعض مت جھٹلاؤ بعض آیات کو بعض کے ذریعہ فما علمتم منہ فقولوا جو جانتے ہو وہ بیان کرو وما جہلتم جو نہیں جانتے فکیلوہ اس کو سپرد کرو الی عالمہ خدا کو. کلوہ نا کاف کا کسرہ ہے فکیلوہ وہ خدا کے سپرد کرو. عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی سبعۃ احرف قرآن اتارا گیا ہے سات قراءات پر. سات قراءات پر سات قراءات سے مراد سات لغات ہیں. سات لغات ہیں قریش ہے توے ہے حوازن ہے آل یمن ہے سقیف ہے حزیل ہے بنی تمیم ہے. ہر ایک کے عربی کا لہجہ الگ تھا جیسے پشتوں میں کوہاٹ کا الگ ہے بنو کا الگ ہے بلوچستان کا الگ ہے پشاور کا الگ ہے سوات کا الگ ہے ایک ہی زبان تھی عرب کی لیکن اس کے اندر یہ سات لغات موجود ہیں. یہ حاشی پر یہ سات قبیلوں کا ذکر ہے حاشیہ نو پر یہ مجھے پھر لکھ کر کے دے. انزل القرآن قرآن اتارا گیا سات لغات پر لکل آیت منہا ظاہر و بطن ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے ایک باطنی ولکل حد مطلع اور ہر علم کی منتہا ہے سوا علم خدا وندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ علم تین چیزوں کا ہے آیات محکمہ کا سنت قائمہ کا اور فریض عادلے کا وما کان سوا ذلک ان تین کے علاوہ جو علوم ہے فہو فضل وہ مستحب ہے جو حاصل کرے گا ثواب ملے گا نہ کرے گا گناہ نہیں ملے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر, تقریر نہیں کرے گا مگر بادشاہ وقت, او مامور یا وہ آدمی جس کو بادشاہ حکم دے, ان دو کے علاوہ جو کرے گا تو او مختال وہ باغی ہوگا. وہ باغی, آپ یہ نہیں کہے کہ یہ تبلیغی باغی ہے, یہ خصیب باغی ہے, کیونکہ یہ بادشاہ بھی نہیں ہے اور بادشاہ نے ان کو اجازت بھی نہیں دی ہے. یہ باغی اس لیے نہیں ہے کہ بادشاہ کیوں تقریر کر سکتا ہے کہ عوام نے ان کو منتخب کیا, اور مامور کیوں تقریر کر سکتا ہے کہ بادشاہ نے ان کو منتخب کیا. تو تبلیغی اس لیے تقریر کرتا ہے کہ عوام نے منتخب کیا, تو یہ امیر کے درجے کے برابر ہے. مامور سنچے ہے, مامور تو عوام کا نمائندہ ہے بالواسطہ امام, اور یہ تبلیغی بزرگ جو ہے یہ عوام کے نمائندے ہیں براہ راست. شیرانی صاحب نے اسمبلی میں مڈیانوں کو پکڑا تھا, کہنے لگا تم امیر ہونے کا نہیں, تم کو امیر نے مامور بنا, کہتے نہیں, کہنے لگا تم تو باقی کو جمعے کی تقریر کیوں کر. اتفاق سے میچ میں پہنچا, میں نے کہا آپ نے مشکات بھی نہیں پڑی ہے, یہ امیر جو ہے کیوں تقریر کر سکتا ہے, کیونکہ عوام نے ان کو چنا ہے, تو خطیب کو بھی عوام نے چنا ہے, تو یہ تو بادشاہ کے برابر کا واحد ہے. کہتے اچھا, میں نے کہا زلو کا زلو در ابے پہ یہ ٹھیک نہیں پی گئی, دیکھ رہے خوار کا شین خیر. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم, آپ نے مجھ سے فتوہ طلب کی اور میلا علم تھا, میں نے آپ کو غلط فتوہ دیا, تو آپ کو جو فتوہ دیا گیا بغیر علم کے, تو اس کا گناہ علی من افتا مفتی پر ہے. ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیری فقد قانہ, آپ نے مجھے کہا میں جامع مسجد جاتے ہو بازار سے جاؤں یا شیرا والا باغ سے جاؤں, مجھے پتہ شیرا والا باغ میں ڈاکو ہے, میں نے کہا شیرا والا باغ سے جاؤ یہ پورا من راستہ ہے, تو میں نے اس کے ساتھ خیانت کی. ومن اشار علی اخیہ, جس نے اپنی مسلمان بھائی کو مشورہ دیا ایسے کام کا, یعلم کہ میں جانتا ہوں ان رشد بلائی فی غیر ہی دوسرے راستے میں ہے, فقط خانہ, میں نے مستشیر سے خیانت کی. ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عن الاغلوثات, ان سوالات سے جس میں مغالطہ ہے, جس میں میں نے قسم اٹھائی خدا کی قسم پھر بگاڑا کا جنازہ نہیں ہوتا. اب وہ تو گھبرا گیا کہ میں کافر ہوں اس لیے جنازہ نہیں ہوتا, لیکن میں اندر سچا ہوں کہ پھر بگاڑا کے جنازہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے, اور زندہ کے جنازہ نہیں ہوتا, یہ اغلوثہ ہے, مغالطہ ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض, تم فرائض کا علم سیکھو, اسی مراد علمی میراث ہے, والقرآن, تم قرآن سیکھو, وعلم الناس, اور لوگوں کو پڑھاؤ, فإنی مقبوض, مجھے اٹھایا جائے گا دنیا سے, لہذا علم نہ مرے, تم علم کی تدریس کرو. کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور کے ساتھ تھے, فشخص بصری, اٹھایا اپنے آنکھ مبارک آسمان کی طرف, ثم قال, فرمایا ھذا اوان, یہ وقت ہے, یختلس فیہ العلم, جس میں اٹھایا جاتا ہے علم من الناس, لوگوں سے, حتی لا یقدر منہ علی شیء, لوگ علم کے ایک مسئلے پر قادر نہیں ہوں گے, سب جہال ہوں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ان یوشی کو قریب ہے ان یزرب الناس, کی طالب علم ماریں گے اقباد الابل, اونٹوں کے کروٹ رانوں سے. خر جب نہیں جاتا افغانی پر سوار ہوتا ہے تو وہ ران کو بجاتا ہے, خر کو مارتا ہے تاکہ تیز چلے, تو قریب ہے کہ ماری لوگ اقباد الابل, اونٹوں کے کروٹ. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یطلبون العلم, یہ علم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہوں گے. فلا یجدون احدا, نہیں پائیں گے کسی کو زیاد علم والا عالم مدینہ سے. اس سے مراد امام مالک ہے, یعنی امام مالک کے زمانے میں دنیا سے علم نافذ ہوگا, صرف مدینہ کی مسجد امام مالک کے پاس. وعنہ فیما عالم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبعث لہذی الامت, اللہ بھیجے گا اس امت کے لیے, علی راس کل مئت سنتین, ہر 100 سال کے بعد, من ایک توحیدی, یجدد لہا دینہا, جو ان کے لیے دین صاف کرے گا. یعنی صدی کی ابتدا سے لوگ توحید کے ساتھ شرک ملائیں گے، سنت کے ساتھ بدعت ملائیں گے، نیکی کے ساتھ برائی ملائیں گے اور دین میں ملاوٹ کرتے جائیں گے. جب 100 سال کا اخیر سال آ جائے تو نصف سے زیادہ دین کے ساتھ بھی دینی خلط ہوگی، وہ مجدد آئے گا، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا، کہے گا یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ کرو یہ چھوڑو، یہ شرک ہے یہ توحید ہے، یہ چھوڑو وہ کرو، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، بدی چھوڑو اور نیکی کرو. عن ابراهيم ابن عبد الرحمن العزري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم نقل کرے گا اس علم کو من كل خلف ہر ناکار سے عدوله نیک لوگ. بس اوقات استاد اتنا علم والا نہیں ہوگا جتنا علم والا شاگرد ہوگا. ينفون عنه وہ دور کریں گے اس علم سے تحریف الغالین غلو کرنے والی کی تحریف و انتحال المبتلین اور غلط لوگوں کا لوٹ کا سور و تاویل الجاہلین اور جاہلین کی تفسیر بے رائے اس سے نکالیں گے. الفصل.